Na kiepiery? Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankaci. Prezydent powiedział nie ustawie w sprawie pigułki dzień po. Na prezydenckie weto był przygotowany resort zdrowia. Farmaceuta będzie mógł wystawić taką apteczną receptę. Przed nami czas wyjazdów na święta. Policja apeluje, aby dobrze przygotować się do podróży. Trzy kraje bałtyckie, a także Słowenia, Rumunia i Bułgaria świętują 20 lat w NATO. Wetując ustawę dotyczącą pigułki dzień po, prezydent zachował się w sposób obłudny, uważa minister zdrowia. Izabela Leszczyna w TVN24 mówiła, że nie można mówić o obronie życia i sprzeciwiać się aborcji. Mamy przygotowane rozporządzenie, które odwołuje się oczywiście do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i do ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewidujemy, że w formule opieki farmaceutycznej, po konsultacji farmaceutycznej, farmaceuta będzie mógł wystawić taką apteczną receptę i wydać kobiecie tę tabletkę. Prezydent wsłuchał się w głos rodziców. W ten sposób weto Andrzeja Dudy uzasadniała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Pozostaje stan prawny niezmieniony. Produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, będzie dostępny po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza. Ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne trafi ponownie do prac w Sejmie. Inflacja mocno wyhamowała. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym miesiącu wyniosła 1,9%. W lutym było to 2,8%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że odczyt jest lepszy od oczekiwań większości analityków. I wynikał głównie z tego, że mieliśmy do czynienia z bardzo nietypowym dla marca spadkiem cen żywności, w rezultacie którego dynamika roczna cen żywności wyhamowała do zaledwie 0,2%. Dodała, że kolejne miesiące zapewne przyniosą wzrost inflacji. W podobnym tonie wypowiada się analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Siergiej Druczyn. Będzie to efekt powrotu standardowej stawki VAT na żywność. Dodatkowo tendencje na globalnych rynkach paliw i surowców rolnych sugerują nieco szybszy wzrost cen. Dlatego wyniki w drugim kwartale będą raczej zbliżone do 3-3,5% w skali roku. Pełne dane na temat inflacji w marcu GUS poda w połowie kwietnia. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Na drogach coraz większy ruch. Policja prowadzi więc akcję Bezpieczny Weekend. Dobrze przygotujmy się do podróży. Apeluje do kierowców Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji. Zadbajmy o swoje auto, sprawdźmy płyny eksploatacyjne, stan hamulców, wycieraczek. Kierowcy muszą sprawdzić, do kiedy ważne jest OC pojazdu i jego badanie techniczne. Drugi dzień świąt to nie tylko lany poniedziałek, ale także dla wielu osób czas powrotów do domu. Warto pamiętać, że mając jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości, można podejść do najbliższej komendy policji i je rozwiać. Pokoju w Europie nie można przyjmować za pewnik, mówili przywódcy trzech państw bałtyckich w 20. rocznicę wstąpienia ich państw do NATO. Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii podkreślali po raz kolejny, że trzeba wspierać Ukrainę. W Wilnie uroczystości z udziałem wojska odbyły się przed Pałacem Prezydenckim. Agresywna wojna Rosji przeciw Ukrainie przypomina nam, że pokój w Europie nie jest czymś oczywistym, mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Nad litewską stolicą przeleciały dzisiaj francuskie myśliwce, a na wileńskiej wieży telewizyjnej zawisła ogromna flaga sojuszu. Flaga NATO została również uroczyście wywieszona na zamku w Rydze, który jest siedzibą łotewskiego prezydenta. Z kolei w Estonii premier Kaja Kallas w krótkim okolicznościowym nagraniu opublikowanym w internecie wspomniała, że w latach 90. cały jej naród ciężko pracował nad tym, aby kraj mógł dołączyć do NATO. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak wysoką cenę zapłaciliśmy za to, że wcześniej byliśmy sami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, tylko na północy, lokalnie w centrum może się chmurzyć delikatnie, może padać deszcz. Tej nocy od 6 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich około 8 w centrum, do 11 na południu. No i przez cały czas, jak informuje Instytut Meteorologii, nad Europą nadal dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych, tylko Europa południowo-wschodnia pod wpływem wyżów, Polska w zasięgu zatoki bardzo rozległego niżu z ośrodkami nad zachodnią i północną Europą. Na północy i na zachodzie kraju zaznaczy się mało aktywny front atmosferyczny, a nad Polskę będzie napływało bardzo ciepłe powietrze. No i tak też będzie jutro, nie tylko słonecznie, to raz, a dwa, że bardzo ciepło, od 10 stopni nad samym morzem. No to może pod koniec marca nie jest bardzo ciepło, ale w większości regionów, tak na północy kraju, od 17, w centrum o 20, a na krańcach południowych nawet do 24 stopni Celsjusza. O tym, że przed nami wyjątkowo ciepłe święta, końcówka marca i początek kwietnia, porozmawiam za chwilę z klimatologiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie też o biletach na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które dosłownie rozeszły się w kilka minut, a przed wyborami samorządowymi myślę, że to dobra okazja do rozliczenia włodarzy z obietnic i działań na rzecz naszego otoczenia. To przed 17. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Piątkowa, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. All numb in our castle, where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. Women in the street pulling out their hair. My master's in the yard giving light to the unaware. This plastic little pin is just a step amongst the stairs. Drive me out. popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest teraz dr Michał Marosz, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze. Chyba najcieplejsze święta od lat szykują nam się. Spoglądam na jutrzejsze prognozy. 23 stopnie Celsjusza? Tak, nie jest to wykluczone. Bardzo blisko jesteśmy w ogóle rekordu temperatury w marcu. On był zanotowany 21 marca 1974 roku. W Nowym Sączu było wtedy 25,6 stopnia. Prognoza synoptyczna na dzień 30, czyli na... Na jutro, czyli tak. Czyli na jutro, dokładnie. No w Tarnowie daje maksimum 25 stopni. Jak rozumiem, to ma być najcieplejsza sobota, no tu akurat nam się składa sobota wielkanocna, od pół wieku. Może tak być, a w każdym bądź razie od bardzo długiego czasu, tak? Bo jeżeli popatrzymy na takie analizy, które pozwalają nam odnieść prognozowane wartości do wartości wieloletnich, przebiegu wartości wieloletnich, czy pewnych charakterystyk statystycznych z wielolecia, to jeżeli popatrzymy na przykład na Warszawę, na przykładzie Warszawy, średnio maksymalna temperatura 30, 31 i 1 kwietnia, oczywiście wcześniej mówiłem o marcu, tak, to jest w okolicach niecałych 12 stopni, 11,7, to zależy jak na ten wykres spojrzeć. 95 kwantyl, a więc takie wartości, których prawdopodobieństwo przekroczenia jest niższe, czy jeśli są powyżej niego, niższe niż 5%, to są wartości nieprzekraczające 20 stopni. Więc to, co nam się szykuje przez najbliższe 3 dni, to zdecydowanie jest we wszystkie te dni mocno powyżej wartości kwantyla 95. I takie rzeczy, w sensie tego typu wartości temperatury maksymalnej, zdarzają się rzadziej niż raz na 20 lat. Mogą się zdarzyć, ale bardzo, bardzo rzadko. Tak, dokładnie. Mogą się zdarzyć, ale bardzo, bardzo rzadko. To jak wspomniałem, jeżeli dobijemy do 26 stopni Celsjusza, będzie to nowy rekord. Dotychczas zanotowane to było 25 stopni i 60 w Nowym Sączu. Niewiele mniej było we Wrocławiu, 25,2 tego samego dnia, 21 marca 1974. Oczywiście ten poniedziałek już się będzie liczył do kwietnia, no i tam tutaj trudno oczekiwać pobicia rekordów kwietniowych, które no, przekraczały, zdaje się, w Słupcy 32,5 stopnia i jeśli tutaj dobrze patrzę, było to 29 kwietnia 2012 roku. Tak więc tutaj do tego rekordu będzie daleko, natomiast jeżeli chodzi o marzec, zdecydowanie jesteśmy blisko rekordów, no co najmniej od 73 lat, może i 4, tak od 51 roku. Jak pan patrzy na to okiem zawodowca, klimatologa, to co pan myśli? Powiem tak, pozwoliłem sobie tutaj porobić troszeczkę obliczeń odnośnie tych konkretnych 3 dni. Policzyłem z ostatnich 33 lat wartości średnie, to są co prawda średnie, ale nie, a nie ekstrema dla tych 3 dni. I powiem szczerze, mimo że generalnie patrząc na marzec, jest to miesiąc, który ma dość spore tempo przyrost wzrostu temperatury, to jeżeli popatrzymy tylko na te 3 dni, to ten trend jest dodatni, niemniej jednak jest nieistotny statystycznie. Więc dla tych konkretnych 3 dni, oczywiście mówiąc o Wielkanocy, trzeba pamiętać, że jest to święto ruchome, tak, więc może wypaść i w marcu, może wypaść i pod koniec kwietnia, niemniej jednak jeśli weźmiemy 30, 31 marca oraz 1 kwietnia, to dla tych 3 dni tutaj wyraźnego, istotnego statystycznie wzrostu nie widać. Tak więc tutaj no... Byłem troszeczkę zaskoczony, nie powiem, że nie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o występowanie tego typu warunków, nie jest to nic nadzwyczajnego. Wiosną generalnie mamy osłabienie pewnych takich klasycznych cech cyrkulacji atmosferycznej i mogą się zdarzyć zarówno adwekcja, więc napływy powietrza i z południa, tak jak mamy teraz do czynienia, ale również z północy i temperatura nam może bardzo, bardzo mocno spaść. Tak więc no taka huśtaweczka, nie należy jej wykluczać tak na dobrą sprawę. Niemniej jednak akurat na te święta faktycznie no spodziewamy się tych bardzo, bardzo wysokich temperatur, no dobrze przekraczających 20 stopni, jeżeli chodzi o wartości temperatury maksymalnej. Tak więc tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym przypadkiem, że mamy adwekcję ciepłego powietrza z południa, wygenerowaną przez taki układ niskiego ciśnienia, który w tej chwili ma centrum gdzieś troszeczkę na zachód od Irlandii, z tego co pamiętam na mapy. Dodatkowo mamy układ wysokiego ciśnienia nad Morzem Śródziemnym, co generalnie rzecz biorąc wywołuje przepływ z południa, z południowego zachodu. Jeśli do tego dodamy ciepłego powietrza, Tak. Mówię, tutaj powinien się bardziej synoptyk wypowiedzieć, natomiast zaryzykowałbym stwierdzenie, że może to być powietrze zwrotnikowe z nad Afryki, czyli dość ciepłe, natomiast tutaj dodatkowo trzeba pamiętać, że mamy barierę górską rozmieszczoną równoleżnikowo, co dodatkowo, jeżeli chodzi o południową część kraju, daje nam tak zwane efekty fenowe, związane z osiadaniem powietrza po tak zwanej adiabacie suche i wzrostami temperatury, tak? Więc tam to jeszcze bardziej ten efekt nawet samych charakterystyk termicznych tego powietrza może być wzmocniony przez efekt fenowy w wypadku takiej klasycznej adwekcji prosto z południa. Jak długo to ciepłe powietrze będzie nam towarzyszyć? Pan mówi, że ochłodzenie w lany poniedziałek? Niekoniecznie, niech spojrzę. Popatrzymy sobie znowu na Warszawę. Jeżeli jakieś inne stacje, to prosiłbym o zasugerowanie, ponieważ robimy takie analizy, patrzymy na taką 10-dniową prognozę temperatury maksymalnej wiązkową i tak naprawdę faktycznie dopiero drugiego zacznie się już spadek, czyli we wtorek, natomiast trzeciego dobijemy już do średniej wartości temperatury maksymalnej, która dla tej części roku, mówimy cały czas o Warszawie, wynosi mniej więcej 12,5 stopnia. Tak? Potem znowu troszeczkę odbicie do góry z tego, co widzę. No to duże ochłodzenie, bo dla Warszawy prognoza, no nie 23, to pan mówi o Tarnowa, ale na te przełom marca i kwietnia dla Warszawy to średnio. Dla Warszawy w tej chwili jest prognoza temperatury maksymalnej na jutro w okolicach 22 stopni. Patrzę w tej chwili na wiązkę z ECMWF-u. Na pojutrze, czyli na Wielkanoc też w okolicach 20-21 stopni i 22,5 dokładnie jest na 1 kwietnia. No to 10 stopni mniej. Dokładnie, więc spadek tej temperatury maksymalnej będzie dość znaczący, znaczy na pewno to odczujemy, nie będzie to na pewno nic przyjemnego, natomiast wie pan, to też jakby nie można patrzeć na to, że jakiś dramat się wydarzy, tak. Bo że tak się wyrażę, patrząc na ten wykres widzę, że dobijemy niemalże dokładnie do wartości średniej z wielolecia, z 30-lecia 91-2020, będzie to 3 kwietnia i potem troszeczkę do góry będziemy się, że tak się wyrażę, wspinać. Już nie tak mówię spektakularnie, jak na te najbliższe 2 dni, niemniej jednak wygląda to całkiem obiecująco. Wróci do normy w połowie przyszłego tygodnia. Ale czy to na przykład ta sytuacja, którą będziemy mieli jutro, pojutrze w wielu miejscach kraju, myślę o tym, że słonecznie i bardzo ciepło, to oznacza, że tej wiosny nie ma, albo może jest ona tak gwałtownie tylko miejscami, punktami przychodząca? Oj. Bo to tak wygląda, że od razu po zimie robi się gwałtownie ciepło. Tak, znaczy to wszystko zależy od tego, w jaki sposób spojrzymy na wiosnę. Wiosna generalnie w klimatologii to jest taki okres, kiedy temperatura jest pomiędzy 5 a 15 stopni Celsjusza. Tylko oczywiście w przypadku naszego klimatu pojawia się problem, bo co jeżeli po przekroczeniu, mówimy o średniej dobowej oczywiście. Tak, tak. Po przekroczeniu tych 5 stopni Celsjusza za 3 dni ona znowu spadnie poniżej. Tak, są różne sposoby wyznaczania początku. Zazwyczaj przyjmuje się, że jeśli przez kilka dni z rzędu ta temperatura będzie powyżej progu, to spadek później już jakby nie brany jest pod uwagę. I ta wiosna się po prostu zaczyna. Wie pan, patrząc na to w ten sposób, to podejrzewam, że gdyby popatrzeć dokładnie na dane z lutego, to wiosna nam się w tym roku w lutym zaczęła. Tak, ponieważ tam było kilka takich dni faktycznie bardzo ciepłych, następujących jeden po drugim. Natomiast mówię, trzeba by było tutaj dodatkową jakby analizę przeprowadzić, żeby to potwierdzić. Niemniej jednak faktycznie intuicyjnie wszyscy widzimy to, że jakby te pory przejściowe dość mocno się w Polsce skracają i zacierają. Mamy porę, nazwijmy to chłodną, bo nazwać to zimą byłoby chyba pewnym nadużyciem, ponieważ te temperatury już coraz rzadziej, nie jest to wykluczone, natomiast coraz rzadziej spadają poniżej już jakichś takich konkretnych wartości. Niemniej jednak później następuje bardzo szybkie przejście do tych wartości temperatury bardzo wysokich. Tutaj jeszcze trzeba pamiętać o tym, że wiosna, szczególnie właśnie równonoc, czyli w okolicach tego 21 marca, to jest taki okres roku, kiedy słońce jest coraz wyżej, jeżeli chodzi o punkt górowania, jeśli chodzi o kąt górowania, i dzieje się to coraz szybciej. Na początku po przesileniu zimowym te wzrosty tej deklinacji są wolne, natomiast okolice równonocy wiosennej, a jak i również jesiennej, tylko że w drugim kierunku, to jest ten moment, kiedy ta deklinacja zmienia się najszybciej. Więc te przyrosty energii też można powiedzieć, przynajmniej potencjalnie, przy założeniu na przykład, że mamy właśnie bezchmurną pogodę, też są najszybsze właśnie na wiosnę. Więc to też jakby dodatkowo dodatkowo może sprawiać, że te przyrosty temperatury i te zmiany są takie, tak intensywne, można powiedzieć. A jak te zmiany powinny na nas wpływać, na nasze zachowanie? No bo rozumiem, że pan odczytuje, że te dane są alarmujące. Z punktu widzenia bioklimatologii człowieka, wartość 22 stopnie Celsjusza to wciąż nie jest wartość, która może nam zrobić krzywdę. Tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli chodzi o przebywanie na zewnątrz, no zaczynamy się ocierać o pewien komfort. Tu też oczywiście bioklimatolodzy albo biometeorolodzy powinni się bardziej wypowiedzieć. Natomiast no 22 stopnie to jest bardzo, bardzo przyjemna temperatura. Nie dopatrywałbym w niej żadnego zagrożenia. Tak naprawdę temperatury powyżej 30 stopni w powiązaniu z wysoką wilgotnością powietrza to są te momenty, kiedy faktycznie należy zacząć się obawiać i w sposób taki realny unikać pewnych zachowań, tak? Czyli porządnie się nawadniać, nie wychodzić z domu, jeżeli mamy do czynienia z tak wysokimi temperaturami. Oczywiście optymalna jest klimatyzacja wówczas, tak, żeby nam troszeczkę ulżyć. Niemniej jednak, no mówię, 22 stopnie, raczej postrzegałbym to w kategoriach komfortu niż zagrożenia. A czego możemy się spodziewać w przyszłości, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne? Właśnie no, na przykład tych 20 kilku stopni, ale już nie pod koniec marca, na przełomie kwietnia, a na przykład na początku marca? Nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia. Nie patrząc na dane jakieś konkretne z modeli, raczej bym, znaczy nie wykluczałbym pojawienia się takiego dnia pojedynczego, natomiast nie chciałbym, nie nazwałbym tego regułą, o, w ten sposób pojmę. Tak czy inaczej, przed nami ciepłe święta, jak słyszeliśmy, i jeszcze wielokrotnie będziemy zaglądać do prognoz na te najbliższe dni. Doktor Michał Marosz, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wesołych świąt. Ty nie bawicie już. Świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczycie ból. Niefizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń poza do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Twe ciało mówi, w miłosnej studni już nie utoniesz. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie Masz jedną krótką chwilę, pojmiesz po co żyjesz. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 16:00. Oczywiście święta już coraz bliżej, no ale także urodziny trójki. Także te święta właśnie na naszej antenie, ale także w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia na urodziny i na koncert. W najbliższy poniedziałek po godzinie 13:00 wystąpi Artur Andrus, świetnie Państwu znany, w programie muzyczno-kabaretowym, w którym towarzyszyć mu będzie Joanna Kołaczkowska. Mamy zaproszenia na ten koncert, na ten występ. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale to nie wszystko, bo 1 kwietnia, także w urodziny trójki, tu przy Myśliwieckiej, jeden z, jak my to mówimy, najjaśniejszych punktów urodzinowego programu trójki, koncert Lecha Janerki. Ten koncert na żywo po godzinie 19:00. Mogą Państwo uczestniczyć w tych wydarzeniach. Proszę wykręcić dwie dwójki, siedem trójek. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog. Przebojowo. Komu się podoba? Ręka do góry? widzę, widzę. Mówiłem, że Artur Andrus o 13, no ale to nie wszystkie atrakcje urodzin Trójki. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońcem zeszło. Urodziny Trójki, część trzecia. O 14 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś, a gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. O 15 chwila oddechu z muzyką. O 16 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójka.polskieradio.pl. Ukośnik urodziny. Autopromocja. Ciąg dalszy nastąpi teraz 16.30. Anna Kowalik-Brankati i skrót serwisu Trójki. Porozumienie między Polską i Ukrainą w sprawie rolnictwa oraz odblokowania granicy możliwe jeszcze w kwietniu. Powiedział o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia minister polityki rolnej Ukrainy Mykoła Solski. Polityk w ostatnich dniach brał udział w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych w Warszawie. Stwierdził, że obie strony już w tym tygodniu były bliskie pełnego sukcesu. Nie wszystkich jednak udało się przekonać. Wetując ustawę dotyczącą pigułki dzień po, prezydent zachował się w sposób obłudny. Uważa ministra zdrowia. Izabela Leszczyna w TVN24 mówiła, że nie można mówić o obronie życia i sprzeciwiać się aborcji, a jednocześnie utrudniać dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Zapewniła, że resort przygotował się na prezydenckie weto. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że po konsultacji farmaceuta będzie mógł wydać apteczną receptę na pigułkę dzień po, a rozwiązanie to ma obowiązywać od 1 maja. Świąteczne śniadanie dla osób samotnych, bezdomnych i tych, które są w trudnej sytuacji materialnej organizują Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Wszyscy są zaproszeni, mówi dyrektor diecezjalnej Caritas, ksiądz Piotr Potyrała. Tutaj u nas każdy będzie miło i ciepło przyjęty. Dla uczestników tego śniadania ważny jest oczywiście ten aspekt materialny, to, że jest posiłek, że są to dobre rzeczy, ale ważne dla tych ludzi jest również i to, że dzięki temu spotkaniu ci ludzie nie czują się zapomniani, nie czują się gorsi. Wielkanocne śniadanie rozpocznie się jutro o 10:00 w Caritas Diecezji Rzeszowskiej przy ulicy Jana Styki 21, a pełny serwis Trójki o 17:00. Razem 28 minut. No a już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja w dół i to znacznie bardziej niż oczekiwali ekonomiści. Według szybkiego szacunku GUS-u w marcu, licząc rok do roku, wyniosła 1,9%, a to najniższy poziom inflacji od 5 lat. W lutym wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. Duży spadek to w pierwszej kolejności zasługa cen paliw i żywności, tak mówi analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sergiej Druchyn. GUS wskazuje na dalsze spowolnienie tempa wzrostu cen żywności. W marcu wzrosły one o 0,2%. Inflację obniżały też ceny paliw oraz energii, które spadły o kolejne 4,5% i 2,6%. Według analityka dzisiejszy odczyt będzie najniższym w tym roku. Nie ma większego sporu co do tego, że inflacja odbije jeszcze w tym roku. Pytanie tylko jak bardzo. Ze względu na powrót do wyższej stawki VAT w kwietniu oraz ze względu na prawdopodobny wzrost inflacji wezowej związany z bardzo napiętą sytuacją na rynku pracy. Niemniej jednak punkt startowy do tego wzrostu inflacji, który jest możliwy w drugiej połowie roku, jest niezwykle niski, a inflacja na poziomie 1,9% jest wyraźnie poniżej celu inflacyjnego, który w Polsce wynosi 2,5%. Tak mówiła ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Bardziej szczegółowe dane dotyczące inflacji w marcu poznamy w połowie kwietnia. Polacy w czasie świąt będą bardziej oszczędni niż w zeszłym roku, chociaż dynamika sprzedaży będzie wyższa niż przed ostatnim Bożym Narodzeniem. Tak mówiła w Polskim Radiu 24 Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Wydaje się, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z może lepszymi świętami niż bożonarodzeniowe, ale Polacy zaczęli oszczędzać. Może nie tak dużo, jak niektórzy chcieliby, ale to jest kwestia tej wolnej kwoty, jaką mają do dyspozycji, aby oszczędzić, ale pilnują portfeli. Agnieszka Durlik zwracała też uwagę, że ceny jedzenia są statystycznie wyższe niż przed rokiem, ale z drugiej strony wynagrodzenia rosną teraz znacznie szybciej niż inflacja. Na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Za euro płacimy 4,29, dolar kosztuje 3,98, frank 4,41, brytyjski funt 5 zł i 3 grosze.

oby więcej, ale co najmniej 3 mecze z Francją, Holandią i Austrią. A ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz, trójkowej redakcji sportowej. Tak, ten, który nie zdążył kupić tych biletów. No właśnie, co z biletami na mecze biało-czerwonej, bo ta pierwsza partia, transza rozeszła się jak świeże bułeczki. Na pniu dosłownie, w ostatnim rzucie biletów miały być one dostępne dla kibiców z krajów, które czekały na awans swoich reprezentacji poprzez baraże, czyli właśnie chodzi o nas. Mhm. Przypomnijmy, polscy piłkarze po raz piąty w historii, w ogóle z rzędu, zagrają w turnieju finałowym Mistrzostw Europy w Niemczech. Po kwalifikacjach, a właściwie już w ich trakcie wokół reprezentacji zapanował swoisty niepach. Atmosfera gęstniała i dopiero w Cardiff, dzięki obronionemu przez Wojciecha Szczęsnego karnemu, kibice mają pretekst, aby zapomnieć naszej reprezentacji no wszystko, co złe, można tak powiedzieć. Ja nie pamiętam wszystko. No ale te afery premiowe i tak dalej. No, tak troszeczkę było, że tak powiem, gęsto. To jednak ten obroniony przez Szczęsnego karny. No, nie, to jest w ogóle odmieniło wizerunek naszej piłki. Sprzedaż ruszyła wczoraj punktualnie o godzinie 14 i miała potrwać do końca 8 kwietnia. Tutaj powinienem dodać taki efekt dźwiękowy hehe, może jakiś nawias i przymrużone oczko. Ale już po godzinie na stronie UEFA pojawił się taki oto komunikat. Większość biletów została wyprzedana. Dostępnych może być tylko kilka biletów wynikających z nieudanych płatności. W sumie norma, bo oczywiście zbyt wielu chętnych, pozapychane serwery, długo trwało w ogóle wejście do systemu zakupowego. W szeroko rozumianych internetach nie brakowało bardzo dosadnych komentarzy, tu nie będę cytował. O szczegółach opowiada rzecznik kadry Emil Kopański. O godzinie 14 ruszyła sprzedaż biletów dla kibiców reprezentacji Polski na mecze naszej kadry podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy UEFA Euro 2024, które odbędą się w Niemczech. Bilety rozeszły się bardzo szybko, bo zaledwie 2,5 godziny zostały wyprzedane. Każdy użytkownik logujący się na konto UEFA, ponieważ UEFA jest wyłącznym dystrybutorem wejściówek na mecze turnieju finałowego Euro, mógł zakupić 4 bilety. Polskim kibicom przysługuje określona procentowa pula biletów na każde spotkanie. No już niestety praktycznie nie da się ich kupić. Ewentualną możliwością jest zakup ze zwrotów, których dokonają osoby, którym udało się nabyć te wejściówki. No właśnie, trzeba będzie zwrócić do systemu. Najtańsze bilety na spotkania Polaków zaczynały się od 30 euro, tak w przeliczeniu na szybko około 130 zł, ale spokojnie, jakby ktoś tam nie chciał oszczędzać, to nawet po 400 euro wejściówki. Trochę więcej. Nie jestem zainteresowany, ale dobrze, że mówisz. Turniej rozpocznie się 14 czerwca. Dla finalistów, czyli dwóch drużyn, potrwa równo miesiąc. Tytułu bronią Włosi. To już wiadomo? Tak, to już wiadomo od poprzedniego turnieju Euro. Czyli z Włochami zagramy w finale. Dobra. No, tak myślę. No, tak się zamyśliłem akurat. No dobrze. No chyba, że przestaną bronić już wcześniej. To a to już się zaczynają te spekulacje. To ja najbardziej to lubię. Kto z kim musi przegrać, żebyśmy awansowali? Znowu baraż. Dariusz Urbanowicz, trójkowej redakcji sportowej piłkarskiej, chciałoby się powiedzieć nawet. Za 17 minut będzie 17. Boję się, że przeoczę, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę, że umrę za szybko, zakończę to wszystko, że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko zbielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej.

9 minut pozostało do godziny 17. Wybory samorządowe to dobra okazja do rozliczenia włodarzy z obietnic i działać na rzecz własnego otoczenia. Wybory samorządowe. Sprawdzam. A takim otoczeniem mieszkańców podmiejskich domów jednorodzinnych będą gminne drogi, kanalizacja, szkoła czy transport autobusowy. Problem jednak w tym, że masowe ucieczki całych rodzin na obrzeża miast to duże wyzwanie dla miejscowych samorządów. Gminy dość często mierzą się skądinąd ze słusznymi oczekiwaniami nowych mieszkańców, którym niestety obiektywnie się nie są w stanie sprostać. I o tym Kuba Witkowski. Cisza, spokój, własny dom z ogrodem. Któż nie marzy o takim mieszkaniu gdzieś za miastem? I takiej pokusie uległa też pani Malwina i jej mąż. Kilka lat temu zbudowali pod Wrocławiem dom. To później trzeba co, zaszalować tutaj jeszcze z tej strony? Nie. No, góra Chudziaka to jest góra tego pustaka. Na to przychodzi posadzka. Ale co z tego, skoro lata mijają, przy ulicy pani Malwiny wyrósł dom przy domu, a kanalizacji jak nie ma, tak nie ma? Jest to duży problem i wszystkim zależałoby na tym, żeby już ta nasza ulica została skanalizowana do końca. Marzy nam się też nawierzchnia asfaltowa, no bo jest wszechobecny kurz, są dziury, które gmina łata. Nie lepiej jest i z dojazdami do szkoły. Jest niewiele tych autobusów. Od pewnego czasu są one w bardzo kiepskim stanie technicznym, więc są częste awarie, mnóstwo opóźnień. I takich przykładów w Polsce jest mnóstwo. Skoro więc idą wybory, wydawałoby się, że każdy, kto jest w podobnej sytuacji, powinien śmiało sięgnąć po czerwoną kartkę i wyciągnąć ją w stronę obecnych włodarzy. Trzeba jednak przyznać, że w dużej części takich przypadków byłoby to niesprawiedliwe. Z jednej strony trzeba budować infrastrukturę, żeby media wiązały te osiedla ludzkie, no a z drugiej strony to kosztuje. Stwierdza profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN. Jeśli dom od domu jest oddalony nie o 50, nie o 100, ale o 300 metrów albo gdzieś tam pod tym przysłowiowym lasem, no to wtedy te koszty są odpowiednio wielokrotnie większe. I to jest właśnie negatywny element zjawiska zwanego rozlewaniem się miast. Gminy podmiejskie muszą brać na siebie ciężar zasiedlania obszarów dotąd rolniczych. I z dwojga złego powstawanie osiedli mieszkaniowych jest dla nich lepsze niż budowa domów jednorodzinnych. Takie osiedle, gdzie na około 10 hektarach osiedla się 3000 osób. Ta infrastruktura wewnętrzna jest na koszt tych mieszkańców. Wyjaśnia Michał Segit, radny w podwarszawskiej gminie Brwinów. To deweloper wszystko buduje w ramach osiedla, a gmina musi no aż i tylko, ale jednak doprowadzić w zasadzie jedną drogę, jedną nitkę kanalizacji, jedną nitkę wodociągu. Natomiast te same 3000 osób, jeżeli się osiedla w domach jednorodzinnych, to jest kilkadziesiąt hektarów i to jest kilkadziesiąt dróg, kilkanaście nitek wodociągu. To są wielomilionowe koszta. Był taki raport Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN. Każdy nadmiarowy metr powyżej 200 metrów odległości zabudowy nas kosztuje 1600 zł tam w przeciągu kilku lat. Oczywiście w starych cenach, bo wiemy, że przez kilka lat była inflacja i tak dalej. Także no to są dziesiątki miliardów złotych, które tracimy na efektywności ekonomicznej, no i które nie sprzyjają ani poprawie jakości mieszkańców, ani konkurencyjności lokalnych gospodarek, ani budżetom samorządów. Bywa też, że gmina olbrzymim wysiłkiem, często za pożyczone pieniądze inwestuje w infrastrukturę, a mieszkańcy z tego nie korzystają. Nasza gmina budowała kanalizację, po czym okazywało się, że mieszkańcy się nie podłączali, dlatego że to wymagało jak gdyby do wydania z ich strony dodatkowego 1000 bądź kilku tysięcy. Stąd w części gmin wprowadzono przymus przyłączenia się. Mieszkańcy za zwłokę muszą płacić kary. Sprawa nawet otarła się o rzecznika praw obywatelskich, który interweniował w resorcie infrastruktury. To jednak nie rozwiąże samego problemu ucieczek za miasto. Jednym z takich pomysłów jest to, o czym część specjalistów, ekspertów mówi, żeby na przykład opodatkować tereny budowlane, niezabudowane jakimś wyższym podatkiem. A to z kolei miałoby zniechęcać do wyprowadzek za miasto i w konsekwencji generowania kosztów dla samorządów. A zatem jak powstrzymać rozlewanie się miast? Ciekaw jestem Państwa opinii. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 22 73. Wybory samorządowe za 8 dni. Głosowanie rozpocznie się 7 kwietnia o godzinie 7 rano. Teraz za 4 minuty 17. Underneath the bridge, top is sprung a leak.